ایم آسمان کانو زبی و هرچی لنوانیان دایت درست من نکرد و بوم بستی چسپاندنی حق و راستی نبید. هیچ شتیگ لدرس کراوان بیم بز نیه. هیچ شتیگ بی آمانج نیه. براستی روش قیامتیش بر ریوی و هر دید. تو ای پیغمبر ای ایمان دار. بشی وازی چی جوان تاو پوشی بکو لی برده بل رفتاری نادرستی نفامان. این ربک هو الخلاق العلیم. براسی پروردگاری تو هر خوی بدی هنری چی شعر زاو زانا و لی زانا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سوين بيد اي پیغمبر اما حود آیت من پی داوید کبریتی لسورة فاتحة هر وها قرآنی گورو مزنش من پی بخشیوید. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. جاتو نكي تشاو كانت ببريتو كسانيك لهنديق ناز نعمتي الدنيا بهر ورمان كردون خفد مخوليان كاتيك دبيني تشويني حقنا كون بالي بزين نوي بكبو إيمان داران واتخوشت بوينو بسوز ببويان. وقل إني أنا النذير المبين. بلي براسي من بيدار خروي چي آشكراو ديارم اگر سركشي بكن سرنجامي سامناك تاوريتانا. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. هر وقت بي آسماني من دابزان دسر بش بش کران كما بس جولكو گاورا باور به هنده چی دکنو پی روی هنده چی ناکن یا خود بشی چی زوریان دسکاری کردوا. اوانه رایان در باری قرآن جورا و جورا به هنده چی باوریان هیو هنده چی ناچه تمیشیانوا یا خود هنده چی پی روی دکنو هنده چی پی روی ناکن. فوربک لنسألنهم اجمعین. سوین بپروردگارت پرسیار لهمیان دکین بگشتی لبیرو باوری همیان دکولینوا. عما کانو یعملون. لو کارو کردوانی کدیان کرد. فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. هر فرمانی کت پیدراوا ای محمد بریکو پیچی انجامی بدو جویمده ببختان و رفتاری مشرکو هاوالگران. این كفيناك المستهزئين. إما تود باريزين للشر بلاني قالتشي وقالتجاران. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. أواني لقل خداي قوردا خداي شي تربر ياردن جال آيين ددا هم راستي اتشان بورون دبيتوو ديزانن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سوين بخدا إما تشاك دزانين كبراستي دلي تو تنگ دبيت بو گفتار النابجيي كخدا نناسان ديلين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. جال همو كاتيك دا بتاي بدلكاتي دل تنجيدا تسبحات و سپاس و ستایشی پروردگارد بکو لریزی سجد بران دابا. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بردوامیش پروردگارد بپرستا حتا مردن یخد پیدگرید او کات ایتر بیک جاری رزگارد دبید لهمونا خوش یکان.